Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 زمان گذشته افعال معین 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود ما بایستی به گلها آب می دادیم. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. ما بایستی آپارتمان را مرتب می کردیم. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. ما بایستی ظروف غذا را می شستیم. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ آیا شما مجبور به پرداخت صورت حساب بودید؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ آیا شما مجبور به پرداخت ورودی بودید؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ آیا شما مجبور به پرداخت جریمه بودید؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ چه کسی باید خداحافظی می کرد؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ چه کسی باید زود به خانه می رفت؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ چه کسی باید با قطار می رفت؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. ما نمی خواستیم مدت زیادی بمانیم. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. ما هیچ چیز نمی خواستیم بنوشیم. لقد أردنا أن لا نزعج. ما نمی‌خواستیم مزاحم بشویم. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. من می‌خواستم الان تلفن کنم. أردت أن أطلب سيارة أجرة. من می‌خواستم تاکسی سفارش بدهم. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. چون می‌خواستم به خانه بروم. فکرت انك اردت ان تخابر زوجتك. من فکر کردم تو می‌خواستی به همسرت تلفن کنی. فکرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات. من فکر کردم تو می‌خواستی به اطلاعات تلفن کنی. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. من فکر کردم تو می‌خواستی یک پیتزا سفارش دهی.